Capitolul 5. Văzând mulțimile, Iisus a suit în munte și, așezându-se, ucenicii lui au venit la el și, deschizându-și gura, au învățat zicând: Fericiți cei sărași cu Duhul, că a lor este împărăția cerurilor, fericiți cei ce plâng, că aceia se vor mângâia, fericiți cei blânzi, că aceia vor moșteni pământul, fericiți cei ce flămânzesc și însetoșează de dreptate, că aceia se vor sătura, fericiți cei milostivi, că aceia se vor milui, fericiți cei curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu, fericiți făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema, fericiți cei prigoniți pentru dreptate, că a lor este împărăția cerurilor, fericiți veți fi voi când vă vor ocărâ și vă vor prigoni și vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră, mințind din pricina mea. Bucurați-vă și vă veseliți că plata voastră multă este în ceruri, că așa au prigonit pe prorocii cei dinainte de voi. Voi sunteți sarea pământului, dacă sarea se va strica, cu ce se va săra? De nimic nu mai e bună decât să fie aruncată afară și călcată în picioare de oameni. Voi sunteți lumina lumii, nu poate o cetate aflată pe vârf de munte să se ascundă. Nici nu aprind făclie și o pun sub obroc, ci în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, așa încât să vadă faptele voastre cele bune și să slăvească pe Tatăl vostru cel din ceruri. Să nu socotiți că am venit să strig legea sau prorocii, n-am venit să strig, ci să împlinesc, căci adevărat zic vouă, înainte de a trece cerul și pământul, o iotă sau o cirtă din lege nu va trece, până ce se vor face toate. Deci, cel ce va strica una din aceste porunci foarte mici, și va învăța așa pe oameni, foarte mic se va chema în împărăția cerurilor, iar cel ce va face și va învăța, acesta mare se va chema în împărăția cerurilor. Că zic vouă, că de nu va prisosi dreptatea voastră mai mult decât a cărturarilor și a fariseilor, nu veți intra în împărăția cerurilor. Ați auzit că s-a zis celor de demult, să nu uciți, iar cine va ucide vrednic va fi de osândă. Eu însă vă spun vouă că oricine se mânie pe fratele său, vrednic va fi de osândă, și cine va zice fratelui său, netrebnicule, vrednic va fi de judecata sinedriului, iar cine va zice nebunule, vrednic va fi de ghena focului. Deci, dacă îți vei aduce darul tău la altar și acolo îți vei aduce aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă darul tău acolo înaintea altarului și mergi întâi și împacă-te cu fratele tău, și apoi venind adu darul tău, împacă-te cu părâșul tău de grabă până ieși cu el pe cale, ca nu cumva părâșul să te dea judecătorului și judecătorul slujitorului și să fie aruncat în temniță. Adevărat grezi ție, nu vei ieși de acolo până ce nu vei fi dat cel de pe urmă ban. Ați auzit că s-a zis celor de demult să nu săvârșești adulter? Eu însă vă spun vouă că oricine se uită la femeie poftind-o, a și săvârșit adulter cu ea în inima lui. Iar dacă ochiul tău cel drept te zmintește pe tine, scoate-l și aruncă-l de la tine, căci mai de folos îți este să piară unul din mădularele tale, decât tot trupul tău să fie aruncat în ghena. Și dacă mâna ta cea dreaptă te zmintește pe tine, tai-o și o aruncă de la tine, căci mai de folos îți este să piară unul din mădularele tale, decât tot trupul tău să fie aruncat în ghenă. S-a zis iarăși, cine va lăsa pe femeia sa să-i dea carte de despărțire, ei însă vă spun vouă că oricine va lăsa pe femeia sa în afară de pricină de desfrânare, o face să săvârșească adulter și cine va lua pe cea lăsată săvârșește adulter. Ați auzit că s-a zis celor de demult, să nu juri strâmb, ci să ții înaintea Domnului jurămintele tale. Eu însă vă spun vouă, să nu vă jurați nici de cum, nici pe cer, fiindcă este tronul lui Dumnezeu, nici pe pământ, fiindcă este așternut al picioarelor lui, nici pe Ierusalim, fiindcă este cetatea marelui împărat, nici pe capul tău să nu te juri, fiindcă nu poți să faci un fir de păr alb sau negru, ci cuvântul vostru să fie ceea ce este da-da, și ceea ce este nu-nu, iar ce e mai mult decât acestea, de la cel rău este. Ați auzit că s-a zis, ochi pentru ochi și dinte pentru dinte, eu însă vă spun vouă, nu vă împotriviți celui rău, iar cui te lovește peste obrazul drept, întoarce și pe celălalt. Celui ce voiește să se judece cu tine și să-ți ia haina, lasă și cămașa, iar de te va asili cineva să mergi o milă, mergi cu el două. Celui care cere de la tine, dă-i, și de la cel ce voiește să se împrumute de la tine, nu întoarce fața ta. Ați auzit că s-a zis să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău, iar eu vă spun vouă, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blesteamă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă vatămă și vă prigonesc, ca să fiți fii Tatălui vostru celui din ceruri, că El face să răsară soarele peste cei răi și peste cei buni și trimite ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. Căci dacă iubiți pe cei ce vă iubesc, ce răsplată veți avea? Au nu fac și vame și același lucru? Și dacă îmbrățișați numai pe frații voștri, ce faceți mai mult? Au nu fac și neamurile același lucru? Fiți dar voi desăvârșiți, precum Tatăl vostru cel Ceresc desăvârșit este.